Book 2 3 3 التعارف Conhecer مرحبا Olá Alô مرحبا Bom dia كيف حالك؟ Como vai? هل أنت من أوروبا؟ Você é da Europa? هل أنت من أمريكا؟ Você é da América? هل أنت من آسيا؟ Você é da Ásia? في أي فندق تقيم؟ Em que hotel você vive? منذ متى وأنت هنا؟ Há quanto tempo está aqui? كم ستبقى هنا؟ Quanto tempo fica? هل يعجبك هنا؟ Gosta disto aqui? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Está passando férias aqui? يجب أن تزوروني. Visite-me um dia. هذا هو عنواني. Aqui está a minha morada. هل سنرى بعضنا غدا؟ Vemo-nos amanhã? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Lamento, mas já tenho planos. إلى اللقاء. Tchau. أراكم قريبا. Até a próxima. إلى اللقاء قريبا. Até breve.